بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون سورة البقرة صورت میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں. پہلا مسئلہ اس بات توحید، دوسرا مسئلہ اس بات رسالت، تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ، اور چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ تعالی. مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات، دوسرا حصہ 101 سے 176 تک، تیسرا حصہ 177 سے 253 تک، چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک. بالترتیب ان چار حصوں میں یہ چار مسائل زیر بحث ہیں. پہلا حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل ہے، اس میں 3 ابواب. پہلا باب 20 آیات، دوسرا باب 21 سے 39، تیسرا باب 40 سے 96. دو باب اختتام کو پہنچ چکے ہیں، تیسرا باب شروع ہے. اس میں خطاب خاص ہے بنی اسرائیل کو. 6 خطابات اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو ذکر فرما رہے ہیں. پہلا خطاب 47 نمبر آیت سے لے کر آیت نمبر 62 تک ہے. اس پہلے خطاب میں 8 نعمتیں، 2 نقمتیں اور تتمہ بالترغیب. دوسرا خطاب 63 نمبر آیت سے لے کر آیت نمبر 82 تک ہے. اس دوسرے خطاب میں 2 قسم کے یہود، پہلی قسم وہ یہود جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے پہلے گزرے ہیں، ان کے اللہ رب العزت 3 قباحتیں ذکر فرما رہے ہیں. نقض العہد، عہد شکنی کرنا، الحیل فی ذبح البقر، گائے کے ذبح کرنے میں ٹال مٹول سے کام لینا. تیسری قباحت قتل النفس و اتہام البری، مارنا ایک انسان کا اور تہمت کسی اور کے سر لگا دینا. دوسری قسم کے یہود وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود تھے، جن کو موجودہ زمانے کے یہود کہا جاتا ہے، چار قباحتیں ان کی۔ پہلی قباحت تحریف، بات کو اپنی مفادات کے خاطر بدل ڈال دیتے، اللہ کی بات کو، پیغمبر کی فرما کو ذاتی مفادات کے خاطر ان کو بدل ڈال دیتے۔ دوسری قباحت منافقت، دورنگی کیا کرتے تھے۔ تیسری قباحت اپنے بڑوں کے خواہشات کی پیروی کرنا، اپنے بڑوں کے خواہشات کی تابعداری کرنا۔ قرآن اور سنت سے جی اور منہ موڑنا، اسی پہ اکتفا کرنا کہ ہمارے بڑوں نے جو کیا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ قرآن اور سنت سیکھنے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے، ہم تو عامی لوگ ہیں، جو بڑوں نے کیا ہے بس ہمارے اس پہ جو ہے وہ ہمارے امام تھے اور ہم ان کے مقتدی تھے، ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده، اس آیت میں اللہ رب العزت موجودہ زمانے کی یہود کی چوتھی اور آخری قباحت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ مخصصین لانفسهم بالجنہ، مخصصین لانفسهم بالجنہ، اپنے آپ کو جنت کے لیے خاص کر دینا، اپنے آپ کو جنتیوں میں شمار کرنا، اپنے آپ کو جنت کے ٹھیکیدار کہنا۔ تو اللہ رب العزت اس آیات میں ان لوگوں کی جو چوتھی قباحت مخصصین لانفسهم بالجنہ، اپنے آپ کو جنت کے لیے خاص کرنا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودا، وقالوا اور کہتے ہیں یہ لوگ لن تمسنا النار، ہرگز نہ چھو سکے گی ہمیں جہنم کی آگ۔ الا ایاما معدودا، مگر گنتی کے کچھ دن، کل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام، اتخذتم عند اللہ عہدا، آیا کیا ہے آپ نے اللہ کے ساتھ وعدہ، کیا ہے اللہ نے آپ کے ساتھ وعدہ، فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، تو ہرگز خلاف نہیں کرتا اللہ اپنے وعدے کی۔ ان تقولون على الله ما لا تعلمون. یا کہتے ہو تم علی اللہ اللہ پر ما وہ بات لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودا. اور کہتے ہو یہ لوگ ہرگز چھو نہ سکے گا ہمیں جہنم کی آگ الا اياما معدودا مگر جھوٹی کے کچھ دن. یہود کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں, ہم اللہ کے محبوب ہیں, ہم اللہ کے لاڈلے اور چہیتے ہیں. قرآن میں اللہ رب العزت یہود کا یہ عقیدہ سورۃ المائدہ میں ذکر فرماتے ہیں, وقالت الیہود نحن ابناء اللہ و احباؤہ. اور کہتے ہیں یہود کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں, یعنی اللہ کے محبوب بندے ہیں. ہمارے لیے جہنم کہاں ہے؟ ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے ہے, نیک بندوں میں سے ہم ہیں. ہمارے بڑے نیک تھے تو ان کی وجہ سے ہمارے لیے جہنم نہیں ہوگی. تو وقالوا لن تمسنا النار, اور کہتے تھے یہ یہود ہرگز نہیں پہنچے گا ہمیں جہنم کی آگ, نہ چھو سکے گی ہمیں جہنم کی آگ. الا ایاما معدودا مگر گنتی کے کچھ دن. پہلے تو ہمارے لیے سرے سے جہنم ہے ہی نہیں, آنکھ کی بند ہونی ہے کہ جنت میں جانا ہے. اگر ہمیں اللہ زیادہ سے زیادہ جہنم میں پھینک بھی دے تو گنتی کے کچھ دن. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ, اسی طرح امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ, امام قرطبی رحمت اللہ علیہ, امام ابن قتیبہ رحمت اللہ علیہ اپنی اپنی تفاسیر میں یہ بات نقل کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے, حضرت اکرمہ سے, اسی طرح حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ سے, کہ یہ سب حضرات کہا کرتے تھے کہ یہود کے ایام معدودہ سے کیا مراد ہے. تو وہ کہتے تھے انہم ارادو اربعین یوما, یہود کی ان ایام معدودہ سے مراد وہ 40 دن ہے. जिन 40 दिनों में इन लोगों ने बछड़े की पूजा पाठ की थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आदम मौजूदगी में मूसा अलैहिस्सलाम को मितूर चले गए थे तौरात की वसूल के लिए, और इन लोगों ने बछड़ा खुदाई की सिफत पे जो है उनकी पूजा पाठ करनी शुरू कर दी। तो ये लोग पहले तो कहा करते थे लन तमसन नार, हमारे लिए सिरे से जहन्नम है ही नहीं, अगर जाएंगे ज्यादा से ज्यादा तो अय्याम मादूदा, वो 40 दिन जो हमारे बड़ों ने या हमने जो गुनाह किया है, जो हमारे बड़े बछड़े की पूजा पाठ की वजह से, तो इसी वजह से हमको 40 रोज तक जहन्नम में डाला जाएगा, उसके बाद जहन्नम से निकाल करके हमें जन्नत में हमेशा की जिंदगी अल्लाह जो है वो मरहमत फरमाएगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अय्याम मादूदात से मुराद वो 40 दिन मुराद है जिनमें इन लोगों ने बछड़े की पूजा पाठ की थी। इसलिए यहूद के अंदर ये चीज थी कि जब उनमें से कोई आदमी मरता तो 40 रोज उसकी सोग मनाया करते थे, 40वें दिन वो लोग एक फंक्शन और एक चेहलम का प्रोग्राम बनाते, उस दिन लोगों को दावत दी जाती अपनों और परायों को, और ये लोग कहा करते थे कि हमारा जो बंदा यहूदी 40 दिन जहन्नम में गुजारने के बाद अल्लाह ने उनको जन्नत में अभी दाखिले की इजाजत दी होगी, तो ये लोग 40वां किया करते थे। ये काम नसारा के अंदर भी इन्हीं लोगों की वजह से आया। इस 40वें को हिंदू भी किया करते हैं, जिनको वो नाम देते हैं कुरिया करम, कुरिया करम। 40वें को वो लोग कुरिया करम कहते हैं। ईसाइयों के नजदीक ये एक लाजमी चीज करार दी गई है। तोहफतुल हिंद उबैदुल्ला हिंदी की एक किताब है, एक उबैदुल्ला सिंधी है, एक उबैदुल्ला हिंदी है। ये खुद हिंदू होकर मुसलमान हो चुके हैं, हिंदू से मुसलमान बने हैं। इसने किताब लिखी तोहफतुल हिंद, उसमें भी वो ये बात करते हैं कि हिंदुओं के अंदर ये तीजा, इसी तरह दसवां, इसी तरह चेहलम, इसी तरह शशमाही और इसी तरह सालाना का एक खैरात का प्रोग्राम किया जाता था। इमाम इब्न बतूता रहमतुल्लाह अलैह मशहूर सिया, उसकी किताब का नाम ने किताब का नाम है सफरनामा जो है रुहला। दुनिया की हर जुबान में इसकी ट्रांसलेशन हो चुकी है, हर जुबान में रुहला का तर्जमा मौजूद है। हिंदुस्तान में वो काजी भी रह चुके हैं। इमाम इब्न बतूता फरमाते हैं अपनी किताब में कि मैं हिंदुस्तान गया, हिंदुस्तान के लोगों में मैंने देखा कि तीजा हिंदू के अंदर तीजा करना, दसवां करना, चिंगलम करना, चश्माही और सालाना की तकरीबात मुर्दे के पीछे करना, ये उनके नजदीक जो है एक जरूरी अवामिल में से एक अमल हुआ करते हैं। याद रखिए इस चीज को, ایک ہے حدیث اور دوسری ہے سنت. حدیث کہتے ہیں نفس بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نفسی بات, جو بات بھی اس نے کہہ دی ہو اس کو یا کر دی ہو اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو حدیث کہا جاتا ہے. جو بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی ہو اس کو کہا جاتا ہے حدیث. دوسری چیز ہے اس کو سنت کہا جاتا ہے. سنت کی تعریف علماء کرام کرتے ہیں, ما واجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشگی کی ہو اس کو کہتے ہیں سنت. سنت تین طرح سے ہوتے ہیں. ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے جن کو سنت قولی کہا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہو اس کام کو کرنا سنت ہے. دوسری قسم اس کو کہتے ہیں سنت فعلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کام پہ ہمیشگی کی ہے اس کو کرنا سنت ہے. اور تیسری چیز ہے جس کو کہتے ہیں تقریری. تقریری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی صحابی نے کوئی بات کہہ دی ہو یا کوئی عمل کر دی ہو اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پہ کسی قسم کی نکیر نہ فرما دی ہو, اس آدمی کو اس صحابی کو اس کام کے کرنے سے منع نہ کیا ہو, اس کو کہتے ہیں سنت تقریری. سنت کی تین اقسام ہے. پہلی قسم جو ہے وہ سنت کی ہے جن کو کہا جاتا ہے سنن ذاتی. سنن ذاتیہ وہ طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص ہے, امت کے لیے وہ طریقہ نہیں ہے. اس کو کرنا جو ہے امت کے حق میں گناہ ہے. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 ازواج مطہرات سے نکاح کر دی تھی, 11 شادیاں, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. مگر یہ سنت خصوصی یا سنت ذاتی ہے. ہمارے لیے شریعت نے کیا حکم دیا ہے, ہمارے لیے بلک وقت 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے. 4 شادیوں کی اجازت ہے ہمارے یہاں. کیوں؟ ہمارے اس دین میں جہاد ہے اور جہاد کرنے سے ہمارے مسلمان بھائی وہ مقام شہادت پہ فائز ہوا کرتے ہیں. تو مرد جو ہے وہ کم پڑیں گے, عورتیں زیادہ ہوگی. اسی لیے اس امت کے اندر اللہ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے کہ ویسے نہ ہو کہ عورتوں کی جو ہے تعداد بڑھ جائے نہ, اور اسی طرح مردوں کی تعداد گھٹ جائے, عورتیں بے حیائی شروع نہ کر دے. تو شریعت نے اجازت دی ہے 4 شادیوں کی ایک وقت میں. مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خود عمل 11 شادیوں کا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں سنن ذاتیہ. دوسری قسم ہے سنت کی جن کو کہا جاتا ہے سنن عادیہ. سنن عادیہ اس سنت کو کہا جاتا ہے جو عرب کے رسم و رواج اور عادات و اطوار کے مطابق تھی. سنت وہ سنت عادیہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے مگر اس زمانے کے رواج کے مطابق کہ عرب کے اندر اس کی رواج پائی جاتی تھی. عرب وہ اور ننگے سر تیرنا جو پھرنا جو ہے وہ پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ سر پہ ٹوپی رکھنا، اسی طرح سر پہ جو ہے پگڑی باندھنا وہ لازم سمجھتے تھے، ان کا رواج یہ تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پگڑی وغیرہ باندھی ہے، مختصر سا رومال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہوا کرتا تھا، یہ نہیں کہ اتنا بڑا انہوں نے بنا دیا ہے اور آگے سے لکھ دیا ہے کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کی دستار ہے۔ وہاں پر صحابہ جو ہے وہ بغیر کفن کے جو ہے وہ قبروں میں دفن ہو رہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 گز کا یا 15 گز کا جو ہے پگڑی باندھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک ہلکی سی رومال ہوا کرتی تھی، جس کو کبھی جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آگے بچاتے، کبھی جو سر پہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لپیٹتے۔ یہ عرب کے اندر یہ دستور اور طریقہ تھا۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جس طرح لنگ باندھنا، دھوتی۔ آپ دھوتی یہ دیکھیں کیا کہتے ہیں، ہم جو ہے لنگ کہتے ہیں اسی اردو میں۔ تو لنگ باندھنا یہ بھی جو ہے اس زمانے کی کیا تھی، اس زمانے کی رسم تھی۔ عرب کے اندر جو ہے وہ شلوار نہیں پہنا کر دیتے بلکہ وہ دھوتی پہنا کر دیتے۔ تو یہ دھوتی پہنا، اسی طرح سر پہ چھوٹے سی رومال باندھنا، یہ ان لوگوں کی کیا تھی، رسم و رواج تھی۔ جس طرح آج کل کے عرب لوگ رومال کو سر پہ رکھنے کے بعد اوپر سے ایک چھوٹی سی ٹائر نما چیز اپنے سر پہ رکھتے ہیں، تو کیا یہ سنت ہے؟ یہ سنت نہیں، یہ ان کا رواج ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اپنے سر پہ ٹائر رکھتے ہیں، پہلے رومال، رومال کے اوپر ٹائر سے رکھتے ہیں، تو کیا وہ سنت ہے؟ نہیں، یہ ان کا رواج ہے، ایک دستور ہے، سر چھپانے کا یہ طریقہ ہے ان لوگوں کا۔ تیسری قسم ہے، وہ اس کو کہتے ہیں، وہ سنن جو ہے ان کو کہتے ہیں سنن عبودیہ۔ سنن عبودیہ وہ سنت ہے جس کا کرنا ہر مسلمان پہ جو ہے وہ واجب اور لازم ہے۔ کیا ہے؟ لازم ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہو اور امت کو بتلائی ہو، حکم دیا ہو۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس پہ ہمیشگی کی ہو، یا کسی نے اس کے سامنے کر دی ہو اور پیغمبر علیہ السلام نے اس پہ انکار نہ فرمائی ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو سنن عبودیہ کہتے ہیں۔ جس طرح کی جتنی بھی سنتیں ہمارے سامنے، بچے کی ختنہ کرنا، شادی کرنا، اسی طرح جو نماز کے اندر جو ہمارے سنت ہے، یہ ساری قسم جو ہے یہ سنن عبودیہ کے اندر آتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ نہیں کہ بس سب کو سنت اور سب کو سنت۔ اسی طرح ہر عبادت کے اندر تین چیزوں کو دیکھنی جو ہے وہ ضروری ہے، تین باتیں ملحوظ خاطر رکھنی ہوگی آپ کو ہر چیز کے اندر، ہر عبادت کے اندر۔ یہ ضروری چیزیں نوٹ کرنے کی کوشش کریں، زبانی آپ کو یاد نہیں آئے گی، جو چیز رہ گئی اس کو رہنے دو، جو آنے والی اس کو نوٹ کرتے جائیے اپنے پاس۔ تین چیزیں عبادتوں کے اندر دیکھنی ہوتی ہے۔ ایک کو کہا جاتا ہے کم، کاف کشمیری کاف، اور میم کم۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے کیف، کاف یہ اور فے کیف، اور تیسری چیز ہے عین۔ تیسری چیز کیا ہے؟ عین۔ ابھی سمجھنے کی کوشش کریں تین چیزوں کو۔ کم کے معنی ہے کتنا، کم کے معنی کیا ہے؟ کتنا، مقدار۔ کیف کی معنی ہے کیفیت، حالت، طریقہ، اور تیسری چیز ہے عین، جس کو کہا جاتا ہے وقت۔ کیا کہا جاتا ہے؟ وقت۔ یہ تین چیزیں دیکھنی ہوگی ہر چیز میں، کتنا، مقدار، کیفیت، طریقہ کیا ہوگی، اور تیسری چیز وقت۔ یہ تین چیزیں سمجھنے کی کوشش کرے۔ جس چیز سے، جس جو سی چیز بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم دیا ہے، مقدار مقرر نہیں کیے، کوئی خاص کیفیت مقرر نہیں کر دی ہے اس کام کے کرنے کا، اسی طرح اس کام کے کرنے کا کچھ خاص وقت بھی پیغمبر نے منتخب نہیں کرایا ہے، عام سی بات نبی علیہ السلام نے کر دی ہو، سمجھے کی کوشش کرے، پیغمبر نے تعداد مقرر کر دی ہے، زیادتی کمی اس میں جو ہے قابل قبول نہیں ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی چیز کا طریقہ بتلایا ہے، سمجھے کی کوشش کرے، کم مقدار کو لیجئے، صبح کی نماز ہم پڑھتے ہیں دو رکعت سنت اور دو رکعت فرض، ٹھیک ہے، تعداد کیا ہے؟ دو رکعت فرض، اگر ایک آدمی دو رکعت کے بجائے صبح کی نماز تین رکعت فرض پڑھے، کیا خیال ہے، نماز ہو جائے گی؟ ہاں میں آپ سے پوچھوں کہ اس نے تو ایک رکعت بڑھا دی، اس میں ایک رکوع بھی ہے، قوما بھی ہے، دو جو ہے سجدے بھی ہے، جلسہ بھی ہے، قیام بھی ہے، قرات بھی ہے، ایک ایکسٹرا جو ہے اس میں قاعدہ بھی کر دیا، سمجھا دی کہ نہیں، اس نے تو ثواب کا کام کر دیا ہے، رکو بھی ہے، رکو گناہ کا کام تو نہیں ہے، گناہ کا کام ہے ڈیپ نہ جائے، ذرا زیادہ ڈیپ نہ جائے، میری بات کو ذرا دھیان دیتے جائیے، لکھتے بھی جائیے اور ذرا دھیان بھی دیتے جائیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو رکعت کہی ہے، ٹھیک، تعداد مقرر دو رکعت، تین پڑے گا بندہ، آپ نے کہا نماز نہیں ہوگی، میں نے آگے سے کہہ دیا اس نے کوئی گناہ کا کام کر دیا، رکوع بھی ہے، سجدے بھی ہے، قاعدہ قرآن بھی ہے، قیام بھی ہے، قاعدہ بھی ایکسٹرا کر دیا، گناہ کا کام ہے کہ ثواب کا کام ہے؟ گناہ کا کام ہے، کیوں؟ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تعداد دو بتلائی ہے، دو سے آٹھ پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوئی، دو کو تین بنا دیا اس کی نماز نہیں ہوئی، دو کو چار بنا دیا اس کی نماز نہیں ہوئی، نماز تبھی ہوگی جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تعداد دو مقرر کر دی ہے، دو کو دو پڑھو گے تو نماز ملے گی، ثواب ملے گی نماز کی، اگر دو کو کم اور بیش کرو گے، ایک یا تین چار آٹھ دس پندرہ پچاس بھی پڑھ لو صبح کی فرض پچاس رکعت، تبھی بھی آپ کی نماز عند اللہ مقبول نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ پہلی چیز جو ہے وہ کم مقدار، مقدار جہاں پر مقرر ہو اس میں کمی اور بیشی کرنا اپنے آپ کو جو ہے پیغمبر کے مقام پہ لا کڑا کرنا ہے، اپنے آپ کو نسبت کرنی ہے کس کی؟ پیغمبر کی، یہ پیغمبر کا کام ہے، اللہ اس کو بتلاتا ہے، جہاں پر تعداد مقرر نہیں ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، جہاں پر تعداد مقرر نہیں ہے وہاں پر تعداد مقرر کرنا، وہاں پر تعداد مقرر کرنا اپنے آپ کو پیغمبر کے جگہ پہ لا کرا کرنا ہے، جہاں نہ کمی چلے گی نہ زیادتی چلے گی، مقدار مقرر ہے مقدار پہ پورا اتریں گے، مقدار مقرر نہیں ہے اپنی طرف سے مقدار مقرر نہیں کیا کریں گے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ مقدار مقرر ہے اس میں کمی بیشی نہیں چلے گی، مقدار مقرر نہیں ہے اپنی طرف سے آپ مقدار کو مقرر نہیں کر سکتے، یہ خاصا کس کا ہے؟ پیغمبر کا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جو روزانہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کا اجر و ثواب یہ ہے، آگے سے کوئی کہہ دے آپ کو ایک ستر ہزار پڑھو لا الہ الا اللہ آپ کی بخشش ہوگی، اسے پوچھا جائے گا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ستر ہزار کا فگر مقرر کیا ہے، سمجھا رہی ہے؟ ستر ہزار کا فگر مقرر کیا ہے، فگر مقرر کیا ہے ٹھیک، نہیں مقرر کیا ہے اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن کرنا، زیادتی اور کمی کرنا جہاں پر مقرر ہو وہ جو ہے اپنے آپ کو پیغمبر کی نسبت کرانی ہے. جہاں پر مقرر نہیں ہے اس کو مقرر کرنا, یہ بھی اپنے آپ کو کیا کرنا ہے, پیغمبر اور شارع سمجھنا ہے. پہلی چیز یہ ہے کم مقدار. دوسری چیز یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ پڑھو, سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو, سبحان اللہ پڑھو. جہاں پر مقدار مقرر ہے مقدار مقرر, سمجھ آ رہی ہے؟ وہاں پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کم پڑے گا تو کم اجر, زیادہ پڑے گا تو زیادہ اجر. بالکل ٹھیک ہے, پڑھ سکتے ہیں آپ. دوسری چیز جو ہے وہ کیف ہے, کیفیت, حالت. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. نماز کا طریقہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دیا ہے. کیا طریقہ ہے؟ تکبیر تحریمہ سے سٹارٹ, اللہ اکبر, اس کے بعد ثنا سبحانک اللہم, اس کے بعد اللہ اکبر قیام, آپ کھڑے ہو گئے, ثنا پڑھی سبحانک اللہم, فاتحہ پڑھی الحمدللہ رب العالمین, اس کے بعد سورت, اس کے بعد رکوع, رکوع کے بعد قومہ, قومہ کے بعد جو ہے سجدہ, سجدے کے بعد جلسہ, جلسے کے بعد سجدہ, اسی طرح اختتام میں جو ہے کیا ہوگی, سلام ہوگی. یہ کیفیت ہے نماز کی, کیا ہے یہ کیفیت ہے. اگر کوئی بندہ اس طرح کر لے, پہلے پہلے وہ سلام پھیر لے, پہلے پہلے سلام پھیر لیا, اس کے بعد اس نے جو ہے سجدہ کرا دیا, سجدے کے بعد وہ رکوع کے لیے گیا, رکوع کے بعد اس نے قاعدہ کر دیا, قاعدے کے بعد اس نے قیام کیا, قیام کے اندر اس نے قرات بھی مکمل کر دی, اور اختتام میں اس نے کہا اللہ اکبر. نماز ہو گئی؟ نماز ہو گئی؟ نماز ہو گئی نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے اس نے تو سب کچھ کیا ہے نا, فرائض تو سب اس نے ادا کر دیے, جتنے بھی فرائض کر دیے اس نے, رکو, سجدے, قیام, تکبیر تحریمہ, قرآن, یہ سب چیزیں اس نے کر دیے, پھر بھی آپ کہہ رہے نماز نہیں ہوئی. اس نے اس طریقے کے خلاف کر دی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کیفیت مقرر کر دی تھی, اس کیفیت سے ہٹ گیا ہے بندہ, اس کی یہ نماز عند اللہ قابل قبول نہیں ہے. تیسری چیز اس کو کہا جاتا ہے عین. پیغمبر علیہ السلام نے جو کیفیت مقرر کر دی ہے اس کیفیت کے خلاف نہیں ہوگا. پیغمبر نے کسی چیز کے لیے کیفیت یہ مقرر نہیں کر دی ہے, اپنے طرف سے اس کے لیے کیفیت مقرر کرنا اپنے آپ کو پیغمبر کے مقام پہ لا کے کرا کرنا ہے. جو مقرر ہے مقرر مانیں گے, جس طرح کیا ہے اس طرح کریں گے, نہیں کیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے عام حکم بتلا دیا بس اس طرح کیا کرو. سمجھا رہی ہے؟ عام حکم دیا پیغمبر علیہ السلام نے, یہ کام کر دیا. اور تیسری چیز ہے اس کو کہتے ہیں عین. کیا کہتے ہیں؟ عین, وقت. اگر کوئی بندہ صبح کی نماز جو ہے وہ دوپہر کے وقت پڑھ لے, دوپہر کی نماز ظہر وہ لا کر مغرب کے وقت پڑھ لے, مغرب کی نماز جو ہے وہ جا کے پڑھ لے عشاء کی وقت, نماز ہو گئی؟ نماز ہو گئی؟ کبھی نہیں ہوتی. کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے لیے وقت مقرر کر دیا ہے. صبح کی نماز کا یہ وقت ہے, ظہر کی نماز کا یہ وقت ہے سٹارٹ اور اینڈ, اسی طرح عصر, مغرب اور عشاء, وقت پیغمبر نے مقرر کر دیا ہے, اس میں کمی بیشی نہیں چلے گی. وقت پیغمبر نے مقرر نہیں کیا ہے کسی عبادت کسی کام کرنے کے لیے, اپنے طرح سے ان کے لیے وقت مقرر کرنا اپنے آپ کو پیغمبر کے مقام پہ جو ہے فائز کرنا ہے. رمضان کے روزے ہیں, ایک بندہ رمضان کو چھوڑے گرمی ہے, آگے جا کے ذیلحجہ میں جو ہے ذیلحجہ بھی رکھ لے, محرم بھی رکھ لے, کیا اس کو جو ہے ثواب ملے گا رمضان کا؟ کبھی نہیں ملتا اسے. اس نے کیا کر دیا ہے؟ اس نے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وقت مقرر کیا ہے رمضان کے لیے, اس نے وہ چیز چینج کر دی. تعداد کیا ہے؟ شہر, مہینہ ہے. یہ مہینے کے بجائے اپنی طرف سے اس میں ایڈیشن کرتا ہے, 40 رکھتا ہے, 42 رکھتا ہے, 37 رکھتا ہے, پھر بھی اس کے روزے رہ گئے. کیفیت جو ہے روزے کی کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے. ہر قسم کی جنسی خواہشات اور ہر قسم کے کھانے پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا, یہ کیفیت ہے. یہ چیزیں مقرر ہیں. اپنے طرف سے اس میں کمی بیشی کرنا, یہ عند اللہ جو ہے وہ مقبول نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات وہ وفات پا چکی ہے. آپ کی زندگی میں بات کو سمجھنے کی کوشش, یہ مطلب ہی بات کر رہا ہوں. یہ تمہید تھی ابھی تک جو میں لگا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات وہ دنیا سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کوچ کر چکی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں وفات پا چکی تھی. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پا جانے کے 6 مہینے بعد فوت ہو چکی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے عبداللہ, قاسم, ابراہیم رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وفات پا چکے ہیں. ان میں سے کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام, پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے پہلے دن کا خیرات کیا ہو, دوسرے دن کا خیرات کیا ہو, تیسرے دن کا خیرات کیا ہو, جمعرات منائی ہو یا 40 کیا ہو؟ ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عام حکم دیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات ذہن میں رکھے, مردے کے پیچھے جو خیرات ہوتی ہے, صدقہ اور خیرات, وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہوتی ہے. کس کے لیے ہوتی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھیے. عیسیٰ علیہ السلام کی کیا مانگی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے معنی ثواب پہنچانا اپنے مردے کو, ٹھیک ہے, کوئی اختلاف بات تو نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا کیا طریقہ ہے؟ 3 دن وہ کیا ہے؟ وہ غم کے ایام ہے. 3 دن شوق کے ہیں, غم کے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کو کہا, اسنوا لاہل جعفر طعاما, جعفر والوں کے لیے جو ہے کھانے کا بندوبست کیجئے. سمجھنے کی کوشش کریں, جعفر والوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیجئے. ان پہ موت آئی ہے, موت کو, موت کی وجہ سے ان لوگوں کو ان چیزوں نے غافل کر دیا ہے, ان چیزوں سے غافل کر دیا ہے, کھانے پکانے ان چیزوں سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کو کیا کہا؟ کہ جعفر والوں کے لیے جو ہے کھانے کا بندوبست کیجئے. اپنے گھر والوں کو یوں نہیں فرمایا کہ جعفر والوں پہ موت آئی ہے, آپ جائیے انہوں نے خیرات کر دیا ہے, آپ ان کے خیرات میں شمولیت اختیار کیجئے. سمجھنے کی کوشش کریں, جو بات ہوگی شریعت کے مطابق ہوگی. मैं भी मानूंगा और बहसियत मुसलमान हर मुसलमान मानेगा। तो नबी सलात और सलाम फरमाते हैं मैयत के तीन दिन है, सयाब के तीन दिन है। नबी सलाम फरमाते हैं किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि किसी मुसलमान के मरने पर वो तीन दिन से ज्यादा शोक मनाए सिर्फ औरत के लिए कि खान के मौत पे वो चार माह दस दिन शोक मनाएगी। तीन दिन गम के हो गए, ठीक है। गम के अय्याम में पैगंबर सलाम ने फरमाया क्या कि आप इन दिनों में मैयत के घर वालों के लिए खाने का बंदोबस्त करेंगे, ठीक है। तीन दिन में तो कोई ये प्रोग्राम नहीं चलेगी घर वालों की तरफ से, बहसियत मुसलमान कराबतदार हमसाए पड़ोसी वो मैयत के घर का नब भिजवाएगी, ठीक है। तीन दिन गुजर गए, उसके बाद खैरात होगी सबको खैरात। एक बंदा अपनी मां के पीछे, भाई के पीछे, बेटे के पीछे, बीवी के पीछे खैरात करेगा, क्या तरीका है? नबी सलाम ने खैरात सदका और खैरात जो मैयत के पीछे की जाती है उसमें नबी सलाम ने वक्त का तायुन नहीं किया है, समझ आ रही है? वक्त का तायुन नहीं किया है। पैगंबर सलाम का आम हुक्म है मैयत के पीछे किया जाए सवाब उन तक पहुंचा रहेगा। अभी तख़सीस करना, नबी सलाम ने तख़सीस नहीं किए खैरात के लिए सदके के लिए, सदके के लिए खैरात का तायुन करना कि ये जुमेरात की शब है, क्या है ये जुमेरात की शब है, जुम्मे की शब है, जुमेरात के दिन किया जाता है कि ये जुम्मे की शब है, क्यों ये और किन के शब है? आपको किसने बता दिया है कि जुमेरात यानी शब्द जुम्मा आपको जो है ज्यादा सवाब मिलेगा और इसके अलावा आपको सवाब नहीं मिलेगा? नबी सलाम की मुस्लिम की रिवायत है, नबी सलाम फरमाते हैं ला तख्तसु लैलतल जुमाते बिक्यामी मिन बैन लयाली, आप जुम्मे की रात की तख्सीस इबादत से न कीजिए कि और रात को आप इबादत नहीं करते और सिर्फ शब जुम्मा आप इबादत किया करते हैं, जुम्मे की रात जुम्मे की शब आप इबादत किया करते हैं। नबी सलाम ने मना कर दिया है इस खासियत से, इस खसूसियत से। आगे नबी सलाम फरमाते हैं वला तख्तसु यौम अल-जुमाति बिसियाम मिन बैन अल-अय्याम, आप जुम्मे के दिन रोजे के लिए खास मत कीजिए, और दिन आप रोजा नहीं रखते, जुम्मे के दिन आप सिर्फ रोजा रखते। किसने आपको बता दिया जुम्मे के दिन ज्यादा सवाब है? पैगंबर सलाम ने जुमेरात सलाम ने जुम्मे की शब इबादत के लिए खास नहीं की है, पैगंबर सलाम ने जुम्मे की दिन रोजे के लिए खास नहीं किए, अपने तरफ से जुम्मे की रात और जुम्मे का दिन रोजे के लिए खास करना अपने आप को पैगंबर के मुकाम पे लाके खड़ा करना है। बात को समझने की कोशिश करें, यह खसूसियत जो है मनपसंद है, क्या है? खुद साख्ता है। आगे जाइए, चालीसवा, यह चालीसवा यहूद का तरीका, चालीसवा नसारा का तरीका, चालीसवा आप अभी भी पूछ सकते हैं जो आपके ये जो क्रिश्चियन जो है आप उनसे पूछ सकते हैं जो सुपर वगैरह है कि आप अपने मुर्दे के पीछे चैलेंज करते हैं चालीसवा, हो गया बिल्कुल, मैंने पूछा हिंदू से, मैंने पूछा है, समझ आ रही है? नसारा से मैंने पूछा है, क्रिश्चियन से, वो कहते बाकायदा हम भी अभी भी करते हैं। तो ये काम मन कसर सवाद कौम फहुव मिन्हुम, मन तशब्बह बिकौम फहुव मिन्हुम, जो बंदा किसी कौम की मुशाबियत इख्तियार करेगा क्यामत के दिन अल्लाह उनमें से उनको जो है उत्खड़ा करेगा अपने सामने। यह तो हिंदुओं का तरीका था, यह तो नसारा का तरीका है, यह तो यहूद का तरीका है। यह तख़सीस यौम करना पैगंबर सलाम ने किसी मैयत के पीछे न खुद चालीसवा किया है न चालीसवा के का हुक्म किसी सहाबी को दिया है कि आप चालीसवा जो कीजिए। बात को समझने की कोशिश करें, न खुद किया है न हुक्म दिया है, अपने तरफ से आपने ये चालीसवा का लफ्ज कहां से निकाल दिया? خیرات کریں گے میت کے پیچھے کیا طریقہ ہے، طریقہ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ نہیں، ایک بندہ اپنے میت کے پیچھے خیرات کرنا چاہتا ہے، صدقہ اور خیرات ایصال ثواب کے لیے، کیا طریقہ ہوگا؟ تخصیص تو نہیں چلے گی. تین دن پڑوسی قرابت دار قریبی آپ کے گھر بھیجیں گے، تین دن گزر گئے، اس کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ یہ جو ہے شب جمعہ ہے، جو بھی دن ہو، چالیس کو بھی چھوڑو گے. خیرات کرنی ہے، پہلے پہل جو چیز آپ نے پکانی ہو، جو چیز آپ نے پکانی ہو اس کو آپ غربا میں تقسیم کریں گے. غربا میں آپ نے تقسیم کر دیا، اللہ سے آپ دعا کریں گے کس طرح؟ اے میرے اللہ، میں نے یہ کام کر دیا، میں نے یہ کام کر دیا، یہ چیز میں نے پکا دی، میں نے غربا اور مساکین میں تقسیم کرا دی، اے اللہ جو ثواب آپ نے مجھے دیا ہے میں اس ثواب کو اپنے فلاں میت کے پیچھے بخشتا ہوں. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ ثواب کس کے پیچھے؟ میت کے پیچھے، جو آپ کی ماں ہو، دادی ہو، نانی ہو، بیوی ہو، جو بھی ہو، اس کے پیچھے میں یہ ثواب بخشتا ہوں، بالکل پہنچے گا. ایصال ثواب اس کو کہا جاتا ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جو چیز میں نے پکائی ہے نا، یہ چیز میت کے پاس پہنچے گی. یہ چیز نہیں پہنچتی، اس چیز کا ثواب پہنچتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر وہ جنتی ہے تو آپ کے دنیاوی چاول پہ ہو گیا کریں گے، اگر وہ جہنم میں گئی ہے اس کی روح، تو کیا جہنم کے فرشتے اس کو چھوڑ دیں گے کہ جاؤ کہاں نہ کہاں کے واپس آؤ؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میت کی ارواح جو ہے دنیا میں گھومتی پھرتی ہے، شب جمعہ کو، جمعہ کی رات کو آ کے جو ہے دیواروں پہ بیٹھتا کرتی ہے، اور گھر والے سورج غروب ہونے تک وہ انتظار کرتے ہیں، اگر کچھ ملتا ہے تو کہا کے واپس چلے جاتے ہیں، اگر کچھ نہیں ملتا تو بغیر کھائے پیے بھوکے پیاسے جو وہ چلے جاتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ عقیدہ ہے، سمجھنے کی کوشش کرے. اگر وہ جنت میں ہے، اس کی روح، اس کی روح جنت میں ہے، تو دنیاوی چیزوں پہ وہ جنت سے آئے گی؟ دنیا کے سموسے پگوڑے کے پیچھے؟ اور اگر وہ جہنم میں اس کی روح ہے، تو کیا فرشتے اس کو چھوڑیں گے کہ جہاں پہ گولے کا اس کے بعد دوبارہ آنا؟ یہ کیا دین سے ہم نے نخرہ بنا دیا ہے؟ یہ گپ تو نہیں ہے. وہ تو واسی جن میں جیل خانہ ہے، یا علین کیا پر مقام ہے، سورہ یاسین میں، اسی طرح اور مقامات پہ بھی، سورت حج میں بھی ہے، انہم لا یرجون، جو مر گئے لا یرجون، قیامت تک دنیا میں اس کی واپسی ناممکن. سمجھا رہی ہے؟ تو سب آپ نے کیا، اگر یہ کوئی کوشچن کرے، سوال اٹھائے کہ آپ نے تو کہہ دیا کہ میت کے پیچھے جو چیز پکائی جائے گی آپ غربا میں اس کو تقسیم کریں گے، تو اتنے غریب کہاں سے لائیں گے؟ اتنے غریب کہاں سے لائیں گے؟ تو آپ میت کے پیچھے جو ہے خیرات کرتے ہیں، اور اکیلا تو میرے جیسے بندوں کو ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ ہاتھ اٹھا کر آپ کہیں گے کہ میت کے خاطر جو میں نے خیرات کیا تھا اور میں نے کلا دیا امیروں کو، یا اللہ جو گناہ میں نے کما دیا یہ گناہ میں اپنے میت کے پیچھے بخشنا چاہتا ہوں. آپ نے اچھا کام کیا، کر رہے تھے خیرات ایصال ثواب کے لیے، اور کلا دیا آپ نے کس کو؟ آپ نے امیروں کو کلا دیا. کیا آپ کو مل گیا ثواب؟ ملا نہیں ملا تو ایصال ثواب کیا ہے؟ اگر آپ کو غربا اور مساکین کہاں سے لائے، تو شریعت میں خیرات یہ نہیں ہے کہ دے کے چڑھائے، شریعت میں خیرات یہ نہیں ہے صرف کہ بندہ دے کے چڑھائے. ہمارے ہاں تو دستور یہ ہے دو بہن سے 40 دیگ جو ہے چڑھائے جاتے ہیں، مگر اس کے بعد بھی کوئی خوش نہیں ہوتا. وہاں جب جاتے ہو تو کوئی کہتا ہے نمک زیادہ تھی، کوئی کہتے ہیں ہمارے سامنے تو صرف چاول تھی، کوئی کہتے ہیں گوشت نہیں تھا، کوئی کہتے ہیں اس میں یہ چیز زیادہ تھی، گھی زیادہ تھی. اے عجیب لوگ ہیں اس دنیا کے. اگر واپس میں جائے، واپس ہی جائے، اور آپ اس کو 500 روپے بھی دیں، تو تو واپسی میں جا کے آپ کی جو ہے تعریف نہیں کریں گے, وہ کہیں گے کور خود نروانے دو کہ پنزو سو پزیر آل ذرہ کڑے ہوئے. یعنی گھر تو اس کا برباد نہ ہوتا اگر 500 کے بجائے وہ 1000 ہمیں دے دے, خوش یہ لوگ نہیں ہوتے. سب طریقہ سمجھیے, بات کو سمجھنے کی کوشش کر. شریعت میں کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, سب آکن یذلہم اللہ فی ذلی یوم لا ذل الا ذل عرش. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے سات بندوں کو اللہ قیامت کے روز اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے گا, ان سات بندوں میں سے ایک بندہ وہ ہے تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ایک ان میں سے وہ آدمی ہے جو صدقہ کرے, اتنی خاموشی اور چپی کیسے کہ دائیں ہاتھ دے تو بھائی کو پتا نہ چلے کہ میرے دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے. آپ نے میت کے پیچھے جو کرنی ہے دل سے آپ نے پیسے نکال دیے, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 خیرات کے لیے مختص, یہ پیسے اٹھائے علاقے میں گھومے پھرے, کچھ لوگ بیمار ہوں گے, اسی طرح کس کی جو ہے گیس کی کنیکشن منقطع, کس کی جو ہے بجلی کٹ چکی ہے, یہ بجلی اور گیس کوئی عیاشی اور مستی میں جو ہے یہ کٹواتا نہیں ہے, یہ لاچاری اور محتاجی کی وجہ سے ہوتا ہے. بندہ 200 روپے روزانہ اس کی دیار ہے اور آگے سے ان کے 5-6 بچے بھی ہیں, 2-3 ان میں سے بیمار بھی ہے, 200 میں وہ پیٹ بھرے گا کہ وہ جو ہے ڈاکٹر کا خرچہ ادا کرے گا. نتیجتاً کیا ہوگا, کرایہ دار مالک مکان آئے گا, گھر سے باہر نکالنے کی دھمکیاں ہوگی, کنیکشن کاٹے جائیں گے, ان لوگوں کے پیچھے گھما پھیرا کرے. ان کو پیسے آپ نے دیے 5,000 دیے, 10,000 ایک ایک بندے کو دیجئے. اللہ سے مانگیے, اے اللہ جو ثواب آپ مجھے آپ نے اس کام کے کرنے پہ مجھے دیا ہے, میں یہ ثواب اپنے باپ کے پیچھے جو ہے بخشتا ہوں. سمجھ آ گئی؟ لوگوں نے کچھ دیکھ نہیں ہے مگر ہماری تو یہ ٹرینڈ بن چکی ہے, ٹرینڈ بن چکی ہے. ہم تو کہتے ہیں یار یہ بھی کوئی خیرات ہوگی کہ لوگ نہ اس کو دے گی, یہ بھی کوئی خیرات ہوگی. لوگ کہیں گے کہ باپ مرا, ساری زندگی کمایا اور ابھی جو ہے قبر میں اسی طرح دفن کر دیا, نہ خیرات نہ غلاب نہ پھول نہ جھنڈا, نہ قبر جو ہے اس کی پکائی اور نہ جو ہے اس پہ جو ہے کوئی گنبد بنائی, کوئی جملے اس کے پیچھے جو ہے لگا دیے, نہ خیرات نہ تیجا نہ دسواں نہ چالیسواں نہ سالانہ, یہ تو بس اسی طرح مٹی میں دبا دیا. یہ نہیں کہ بات کو سمجھنے کی کوشش کر. جو کرنے والے ہیں ان کی نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یار باپ کے پیچھے والد صاحب کے پیچھے انہوں لوگوں نے خیرات کیا ہے, لوگ ہماری تعریف کریں گے. تو یہ بخاری کی جو پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اعمال کی قبولیت کا دھرم مدار تو نیت ہو گئے. جب نیت آپ کی لوگوں کی تعریف کی ہے, نیت جو نیت جو ہے وہ غلط ہے, اعمال کچھ فائدہ نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صلی یرائی فقط اشرکا, جس نے دکاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کا ارتکاب کر دیا. جس نے دکھاوے کی نماز اس نے شرک کر دیا. من صام یرائی فقط اشرکا, کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں نا, صبح جو ہے وہ کہتے ہیں لوگوں کے سامنے یار رات کو جو ہے تقریباً 3 بجے 2:30 بجے کے قریب یہ کتے بہت زیادہ بھونکا کرتے تھے. وہ آگے سے کہتے آجی صاحب, یہاں کہتے ہیں بابے, یہاں کہتے ہیں کاکا چاچا ماما, تم اس وقت کیا کر رہے تھے؟ نیند نہیں آ رہی تھی. نہیں, میں پھر اٹھا تھا 2-3 رکعت نماز پڑھنے کی. لوگوں کو بتا دے یہ تہجد گزار ہے. آگے سے من صام یرائی فقط اشرکا, جس نے دکھلانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کا ارتکاب کر دیا. دن میں کہتے ہیں یار آج تو میرا بدن جو ہے جسم مکمل طور سے ڈسٹرب ہے, سر میں بھی ہلکی ہلکی سی درد ہو رہی ہے اور بدن بھی جو ہے لاغر سا ہے. آگے سے پوچھنے والا پوچھتا ہے خیریت تو ہے, طبیعت خراب ہے. آگے سے یار نفلی روزہ رکھا ہے. من صام یرائی فقط اشرکا ومن تصدق یرائی فقط اشرکا, جس نے دکھاوے کی جو ہے خیرات اور صدقہ کر دیا, فقط اشرکا, تو اس آدمی نے شرک کا ارتکاب کر دیا. الریا شرک, ریا تو شرک ہے, سمجھا رہی ہے؟ جو چیز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت کا تعین نہیں کر دیا ہے, وقت کا تعین نہیں چلے گا. چالیسواں تیجا, اسی طرح آگے جو ہے شب جمعہ, جمعے کی رات, استخصیص پیغمبر علیہ السلام نے نہیں کر دیے. اپنی طرف سے یہ تخصیص کرنا اپنے آپ کو پیغمبر کے مقام پہ لا کھڑا کرنا ہے. بات یہ جو مطلب کی بات یہ تھی کہ یہ جو چالیسواں چیلنج کیا کرتے تھے, کہیں پڑھے حدیث میں کوئی بتا سکتا ہے کہ کسی جو ہے کسی فقیر نے یا کسی محدث نے باب قائم کر دیا ہو, باب الاربعین چالیسواں, کوئی کر سکتا ہے؟ اور آگے اس چیز کو دیکھیے, چہلم کیا ہے؟ چہلم اسلام اور عربی اور قرآن اور سنت میں سر سے چھ ہے ہی نہیں, سمجھے؟ عربی میں قرآن اور سنت میں سر سے چھ ہے ہی نہیں. آگے سے کارڈ آتا ہے, کارڈ کو کبھی پڑھا ہے؟ کارڈ پہ لکھتے اور رسم چہلم بادل کیا کہتے ہیں؟ رسم چہلم. آگے سے اللہ کے بندو سنت چہلم کیوں نہیں کہتے؟ سمجھے؟ کارڈ کبھی آیا آپ کے پیچھے؟ رسم چہلم آگے, وہاں کیا بات ہے, رسم چہلم. آج مسلمان ہو سنت چہلم کیوں نہیں رکھتے؟ مگر ان لوگوں تو کو پتا ہے کہ آگے گڑا ہے اور گرنے کا خطرہ ہے. بحیثیت مسلمان, مسلمان پر رسم کی تابیداری لازمی ہے اور کہ سنت کی تابیداری لازمی ہے؟ رسم و رواج کو تو چھوڑے گا. ان الفاظ کو دیکھیے, چہلم, رسم چہلم, عجیب سی باتیں ہیں, عجیب سی کام ہے. سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو وقت کا تعین شریعت نے نہیں کر دیا ہے. خیرات سے انکار نہیں ہے, طریقہ سمجھیے. کچھ لوگ کہتے آپ خیرات نہیں مانتے, ہم کہتے بالکل مانتے ہیں. جو انکار کرتا ہے خیرات سے اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. مگر کام تم کرو, طریقہ ہم سے سیکھو. کام کرو گے تو ثواب ملے گا, کچھ تو ہوگا نا. کام بھی کر دیا ہندو استرے ہوتے ناراضا, ہندو تک گیا ملا بھی کچھ نہیں. کام بھی کر دیا ثواب بھی نہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ چینم یہ اسلام اور شریعت کے برخلاف ہے. یہ کن کا طریقہ؟ یہود کا طریقہ, نصارہ کا طریقہ, ہندوؤں کا طریقہ. تو اللہ رب العزت فرما دے مگر ابھی تو طریقہ یہ ہے. سب لوگ اس چیز میں اس طرح کے گرفتار ہو چکے ہیں کہ دیندار طبقہ اور بے دین طبقہ, معاشرے میں دین کا لباس اڑے لوگ اور دین کا لباس نہ اڑے لوگ, سب اس مرض میں گرفتار ہے. کوئی نہیں ہے اس آگ پہ بالٹی سے پانی جو ہے ڈالنے والا. اگر آپ رد کرتے ہیں, اصلاح کرتے ہیں, تو آگے سے یہ خیرات نہیں مانتا. چالیس عالم نے رد نہیں کیا, یہ کہاں سے ہوتا ہے اس چیز پہ رد کرنے والا؟ ایک شاعر کہتا ہے بستی کے سارے لوگ ہی آتش پرست تھے, بستی کے سارے لوگ ہی آتش پرست تھے, گھر جل رہا تھا میرا اور ساحل قریب تھا. تو بات کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے؟ جب چیز پہ رد نہیں کی جاتی تو لوگ جو ہے اس چیز میں گرفتار ہو جاتے ہیں, اس کام کے کرنے والے ہو جاتے ہیں, پھر جو ہے کسی کو حق اور باطل میں تمیز ہی نظر نہیں آتا. سب لوگ کہتے ہیں یہ سب ایک چیزیں ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ. آپ کو سمجھ آئی میری باتوں کی اور کہ نہیں؟ سمجھ آئیں, الحمدللہ, شکر الحمدللہ کہ آپ کو سمجھ آ گئی. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ, اور کہتے ہیں لن تَمَسَّنَ النَّارُ, ہرگز نہیں چھوئے گا ہمیں جہنم کی آگ, الا ایام معدودات, مگر گنتی کے کچھ دن. یہاں پر معدودہ ہے, آگے قرآن میں دو جگہ پہ سورۃ بقرہ کے دوسرے پارے میں, اسی وقت سورۃ آل عمران میں لفظ معدودات ہے, ایام معدودات. یہاں پر ایام معدودہ ہے, وہاں پر معدودات کیا ہے؟ تو یا تو مطلب یہ ہے کہ کچھ جمع اس طرح ہوتی ہے عربی میں کہ جو دو طرح سے ہوتے, جس طرح کے رفع کی جمع مرفوعات, مرفوعہ بھی ہے اور مرفوعات بھی ہے, یا تو یہ مطلب ہے. یا مطلب یہ ہے کہ مادودہ کا یہ لفظ اصل ہے اور مادودات کا لفظ جو ہے یہ فرع ہے, تو اصل جڑ پہلے ہوتی ہے, شاخ اس میں بعد میں لگتی ہے, تو یہ چونکہ فرسٹ آف آل انیشل پوائنٹ پہ اس کو لایا گیا تو مادودہ اصل کہا گیا, اور باقی کی دو جگہ ہے وہ ان کی کیا ہے فرع شاخ ہے, تو اس لیے وہاں پر مادودات ہے. علمی سا ایک نقطہ ہے, قل اتخذتم عند اللہ عہدا, آیا رکھا ہے آپ نے اللہ, آیا کیا ہے اللہ نے آپ کے ساتھ وعدہ, قل اتخذتم آیا کیا ہے اللہ نے آپ کے ساتھ عہدن وعدہ, کہ یہود وہ جو جنتی ہے 40 دن جہنم میں گزاریں گے اس کے بعد جنت میں جائیں گے, اللہ نے کوئی اسٹام کیا ہے بانڈ کی آپ کے ساتھ, کوئی کمپرومائز کیا ہے, اتخذتم عند اللہ عہدا, آیا پکڑا ہے آپ نے, آیا رکھا ہے آپ نے اللہ کے ساتھ, آیا کیا ہے اللہ نے آپ کے ساتھ کوئی وعدہ, آیا نمن دتا سو پنیز دا اللہ بال وعدہ, سمجھ آئی کہ نہیں آئی, معافی ضروری مانی پوچھ تو میں یہ ہے, آیا کیا ہے اللہ نے آپ کے ساتھ وعدہ بخشنے کا جنت میں جانے کا, ایک معنی یہ ہے. تو آگے لفظ فلن یخلف اللہ عہدہ, اگر اللہ نے کیا ہے وعدہ تو فلن یخلف اللہ عہدہ, اللہ اپنے وعدے کی چیز کبھی جو ہے وہ خلاف ورزی نہیں کرتا. پھر آپ جنت یہ ٹھیک ہے آپ, یا دوسری معنی یہ, قل اتخذتم عند اللہ عہدہ, آیا کیا ہے آپ نے اللہ کے ساتھ, آیا کیا ہے آپ نے اللہ کے ساتھ عہدہ وعدہ عہد عبدیت کو, معنی کیا ہوں گے, حاصل معنی اس کے یہ ہوں گے کہ کیا آپ نے اللہ کے ساتھ وعدہ عبدیت کو نبا لیا ہے, پورا کر دیا ہے, جو وعدہ عبدیت ہے الست بربکم قال بلا, عالم ارواح میں اللہ کی عبدیت کا آپ نے اس کو جو ہے پوری کر دیا ہے اس وعدے کو, اگر آپ نے پوری کر دیا ہے تو اس پہ یہ درجہ ملے گا کہ جنت ہوگی اور جہنم نہیں ہوگی, فلن یخلف اللہ عہدہ, تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. مگر یہ لوگ تو اللہ کے وعدے عبدیت سے کسی اور ڈائریکشن میں جا سکے تھے, ان لوگوں نے تو بچڑے کی پوجا پاٹ کر دی تھی, عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا چہیتا اور بیٹا کہا تھا, انبیاء کرام کے قبور اور صلحاء کرام کے قبور کو یہ لوگ پوجتا پوجا کرتے تھے, ان لوگوں کی انہیں تو سر سے توحید کا تعلق نہیں, کچھ اکمل کا ان تقولون, اگر وعدہ نہیں ہے کوئی بان نہیں ہے کوئی اسٹام نہیں ہے تو ان تقولون, اگر ہے تو دکھائیے, اگر نہیں ہے تو ان تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, یا کہتے ہو تم اللہ پہ وہ بات لا تعلمون جو تم جانتے نہیں, اگر دلیل نہیں ہے آپ کے پاس اسٹام بان نہیں ہے اور اپنی طرف سے آپ لگے ہیں کہ ہم جنتی ہمارے جان نہیں ہے, تو تم اللہ پہ اپنی طرف سے بات بنا رہے ہو, اللہ پہ اپنی طرف سے کیا کر رہے ہو بات بنا رہے ہو, اللہ نے یہ بات نہیں کہی ہے آپ کے حق میں اور آپ کر رہے ہیں, سمجھ آ رہی ہے. انشاءاللہ کل کے دو آیات جو ہے پڑھیں گے اور آگے آیات پہ بھی تفصیل انشاءاللہ ہو. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا, وائی دو ہرگز بہن رسی کی منتور دبہنم الا ایاما معدودا, مگر یو سورج دشمیر دوست اور احباب پابندی درس کریں اور ساتھیوں کو بھی درس کی دعوت دیجیے.